ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور نندی سبحان اللہ مسجد کے دی جمعی مبارک پشپبان دے پیو خاص فکر کی راج مشویو اغه فکر دا دی چې د آخرت خبرې ډېرې ګرانې دي او مرګ ډېر آسان شوی دی. حدیث کې راغلی چې دا د قیامت علامه ده چې مرګونه به زیات شي، خلق به مري په مخه باندې، او دا پته به نه لګي چې دې دنیا نه رخصت شو چې دې باندې ته څه حال وي، ځکه هغه ځای لپاره چې کوم تیاری پکارو، کم مهنت او عمل پکارو، نو هغه ډیر کم دی او د هغې آخرت په حق کې الله رب العزت چې سویلی دی قرآن کریم باندې نظر واچي نو غډیر د هیبت مقام دی. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنیه. و دا غرض بندی با هر یو بنده تختی د خپل رورنا، تختی با د خپل مورنا، او تختی با د خپل پلارنا، او تختی با د خپل بیبینا. دا ولی با تختی د دې غم د وجینا چې ضرور حق مې نه دی ادا کړی، اوس به را نه غواړي. د مور حق مې نه دی ادا کړی، اوس به را نه غواړي. د پلار حق مې نه دی ادا کړی، اوس به را نه تپوس کوي. د ښځې حق مې نه دی ادا کړی، او دا نن د حساب کتاب ورځ ده. د زامنو حق مې نه دی ادا کړی، نو بل څه بند به نه ورځي، بل څه چل به نه ورځي، تختی به بس منډې وي. نو په تیخت باندې او خلاصې نشتا. مونږ دې لپاره راجم شو یو کم یو داسې عمل دی چې الله مونږ لا اوس دې دنیا کې ډېره ښایسته مقرره کړې ده او ډېر په اسانه سره کولې شو چې هغه عمل وکړو چې مونږ سره غم نه وي. یو طرف ته الله رب العزت زمونږ نه خپل کتاب قرآن کریم کې دا بیان کوي چې لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، مؤمنانو باندې باس یره نه وي، مؤمنانو باندې باس غم نه وي. دې کې شک نشته دی، لیکن ځان دغه مقام ته رسول غواړي چې الله رب العزت زمونږ نه کوم ایمان غواړي او کوم عمل غواړي، نو بیا هیڅ غم نشته دی او هیڅ خوف نشته. ناول پاغې کې د انسان د ایمان او د عقیدې مسله ده چې دا د قرآن او سنت په معیار او په اصول باندې موافقی او برابری دا لومبه ضروری خبره ده او دا هغې زده کړه دا ده چې د انسان ته دنیا کې صدا سی کارو نشتا دے چا اغا دا پا اختیار کی ندی، اغا دا انسان پا اختیار کی ندی، اغا دا بالمخلوق پا اختیار کی ندی، اغا صرف دا اللہ رب العزت پا اختیار کی دی. کہ اغا دا انسان دا مرض او دا صحت مسئلہ دا، کہ اغا دا انسان دا غم او دا خوشحالی مسئلہ دا، کغه د انسان د رزق خبره ده، د لوګې او د تندي مسله ده، کغه د انسان د دې دنیا عوارضات دي چې هر ورځ دته مصائب مشکلات مخه لرازي، کله په خپل کور کې او کله په خپل خاندان او ماحول کې، کله په بدن کې او کله په مال کې، دا صرف د الله اختیار دی. په دې ټولو کې انسان ته حکم دی چې الله باندې اعتماد کوم. انسان د مرض او صحت مسله دا د چا په اختیار کې نه ده، نو په الله باندې اعتماد کوه. او من يتوکل علی الله فهو حسبه، چا چې په الله باندې اعتماد وکړي هغه ول کافی دی، اغه ستاد صحت او د مرز ذمہ وار دي، راولیوم اغا بوزیوم اغا. ویم سسک الله بذرن فلا کاشف له الا هو، ویریدک بخیر فلا راد لفضل. الله وی کتابان دی مصیبت راولم سو کلری کول نشی، که خیر او نفع او برکت در کوم سو کې دنا غستې نشیم. دې کې به الله یې په ما اعتماد کړي. دغه سې کې دنیا رزق مسله ده، دا ستا اختیار نه دی، هغه الله مقرر کړی دی. ځکه حدیث پاک کې راځي چې کله ماشوم لا نه پیدا شوه او دلہ دمور پا گیڑا کی سا اچولشی روح اچولشی، نلا ملائک راو گواری او اگر تاوی چولی کئی او سو خبری دد بحق کی، دد عمر اولی کئی، دد رزق اولی کئی، دد نیک بختی او بدبختی اولی کئی، او دد اجل اولی کئی او نیٹے اولی کئی، دار ساغ وقت کی اولی کلشی دې چې دنیا ترازی او په خامت پويږي، نو دا غار سوال الله مقرر کړی دا غینا نه زیاتیږي او نه کمیږي او زړه الله وی د رزق په حق کې پریشان نشي. ولیکن دا نه چې صرف په جبا باندې وای چې والله خیر الرازقین، نه دانا چې په گاڑی باندې ولیکي چې والله خیر الرازقین دا اوته د الله دین سره ټوکی کې لیکلو تاجت نشتا نه په گاڑی باندې نه په بلډینګ باندې بلکې دې تاجت ته چې په زړه باندې ولیکا چې رښتیا الله رزق ورکوي نو کما باندې سو کمیرا شي نو ولي پریشانی کومه ندی راکی ندی راکی زدی دتن لوگی نمرشم لیکن زبا چره بغیر دالانا دبل چانا ددی امید نساتما امید بصرف اللہ سر تلم دا اعتماد بای پا اللہ بان ابراہیم علیہ السلام ویو ایزا مرستو فهو یشپین زچ کلا بیمارشم نو اللہ زما علاج کئی دا غیدا مطلب نو چې ته به دوایی نه کوي ته به ډاکټر لنه ځې نه دوایی به کوي خو اعتماد به پنه کوي چې دې کې څه نشته شفا الله ورکوي او دیر علی گلی دا غو طرف نه اجازت ته نو ځکه دوایی خورم ګولې خورم انجکشن وام هغه په خپل ځای استعمال خو اعتماد به د الله په ذات باندې دا د عقیدې مسله ده الله رب العزت وی چسپ دی دنیا کی راضی وتوکل علی الحی الذی لا یموت انسان اعتماد کو اپا غجوندی ذات باندې چې فنا په ناراضی هر وخت اشته ده هر وخت حاضر ناظر ده هر وخت قادر ده نو تولی دا غنو امیدونه کټ کې او دیو مړی نه غواړي دا دې ډیره غلطی دا ډیر لوی نقصان دی ژوندې ذات ته پری خود دا غنه دی امیدونه ټول کړو کټ کړل او مخلوق سره غیر الله سره دی امیدونه جوړ کړو پیدا کړو دا مکو بس دا لومبه خبره ده چې ستا آخرت سمیږي ستا آخرت روښانه کیږي تا باندې به هیڅ پریشانی نه وي خو اعتماد په الله باندې کوا چې حسبنا الله ونعم الوکیل الله کافی دے الله مددگار دے هغه مونږ سره وعده کړی نه نو ولي پریشان یو خو د قران نه بزان خبرو نو ان شاء الله چې مونږ باندې به بوج ناراضي په دې دین لګی کې ځکه قران ویلي چې الله یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر الله تعالی فراخ رزق ورکي اډو په حساب کتاب یې نه پويږي او چاله پاندا زور کوي چې قوت لا يموت نه مور او نه وګي اته په خپل برخه باندې صبر کوي کته ډیر زور لګي چې الله سلی کلی دا غنه یو ذره نه زیاتول شي او نه کمول شي دا سمو کوا چې خپل دینی ترتیب دې په خراب کو دومره په دنیا پسې شوي چې مونږ د 10 ورته پرې خودو دا دی تباہی دا دا دی حلاکت تی دا دی نقصان دی دا دی آخرت اغڑی رغٹا پریشانی دا داو نکی رزق بکی گی وایا دلوگی نسوک ندی مڑو خوش دا اللہ بندگی پاتی نشی آواز کڑ دی ماتا چی حی علی الصلاح منزل راشا حی علی الفلاح دا کامیابی زیت راشا نو زبا د دنیا پیسې سره کومه زبا کاروبار سره کومه او زبا د الله دا اعلان شاته ورځوم نه نه نو لومبه خبره ده دا چې اعتماد په الله باندې ساتل عقیده او بروسه په الله باندې کول او دا خلق چې کوم رسمي ریواجی کارونه دی په سبان مبتلا دي نو دا تباہی ده او دا هلاکت ته دا جهالت ته ته چې په کوم باندې اعتماد کوي نو ستا او دا څه فرق دی تعلم الله د بدن ټول فران دامونه او اعضا درکړي الذي خلقك فسواك فعدلك هغه ذات چې ته پیدا کړې نو په ټول قوتونو باندې برابر کړې د لیدو طاقت د اورېدو طاقت د وینا طاقت د عقل او د فکر طاقت دنه درکړې فعدلک بے پاندامونو باندیم برابر کلیم داسې اندامونه نه دي درکړي چې یو سترګه دی غټه ده او بل واړه ده چې خلق در پورې خان دي یو لاس دی وګد دی چې په لار راخ کې شی او بل نه فعدلک دومره احسان کړي تا سره فی ای صورت ما شاء رکبک شکر وباسا چې الله په بل څه شکل نیم پیدا کړي چې خسته انسان هم پیدا کړي نو چې دا دومره کارونه کړی دي نو استاد رزق ذمہوار نشي کې دي استاد صحت ذمہوار نشي کې دي استاد دنیا د کاروبار ذمہوار نشي کې دي نو د شیطان ماورا د جاهلان خلق ماورا چې کله دې په کار کې بریک راغې نو تا د شیطان وای چا څه چل کړي ښا ورې چې کلی کې کړي کدل ته کړي اچا څه چل نه کړي دا د الله شان دې امتحان کوي تابان دی ازمیخ کئی چڑیر مودم دل درکڑا و سر سر دی اخوڑا او رگی امتحان در باندی راولم چی سنگے پالا دی اعتماد شتے کنا ایچی تا مگرزا داد شیطان وسوسی دی کاغد انسانانو نیو کاغد جناتو نیو چی تال راگے و تا تیوی چی لار شگوری آغاز ایکی پیر سیب دی آغاز ایکی ابیسا آغاز ایکی پلانے دی لارش زان د زان غمو کا نا ویعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اللہ شیطان راغلے مونگا تباکی مونگا دا دی ظالم نو ساتے ایمان دل خرابوی رنبے دا خبر آوا چل اللہ رب العزت وی لیبلوکم ایوکم احسن عملا امتحان کوم پتاسو چی عمل لچا خیستا شو نو دا غلوم به خبره وا په عمل خسته عمل کې دویمه خبره الله چې موږ له قیامت کې ډیر اجرونه او ثوابونه راکړي او ډیر خسته شاندار زیونه راکړي باغونه راکړي نهرونه راکړي او چتونه راکړي نو هغه اکثر په دې باندې چې موږ د خپل حلال مال نه د الله په نوم باندې سلګونتي برخاو کوم دا دا به انتها احسن عمل احسن عملا خو لیکن قران مونږ ته شرطونه یخی دي چې مال ورکه د الله په نوم باندې ورکه نو ځان پوه کا په طریقه باندې داوم یو عبادت ته څنګه چې مونږ عبادت ته او داغه په شرطونه پويږي چې او داس ولې پکار دی قبلی تمخ کول پکار دی او درې دل پکار دی او الله اکبر ویل پکار دی د جامې پاکواله پکار دی او د مکان پاکواله پکار دی څومره شرطونه دي نو د دې مالی عبادت ته پاروم شرطونه دي کنه چې مونږ کیدو په قاعده باندې نو وایو چې التحیات لله د جبې عبادتونه هم د الله دی والصلواتو د بدن عبادتونه هم د الله دي والطيبات د مال عبادتونه هم د الله دي الله رب العزت وی چې زما په نوم څه شی ورکه دا دې مطلب دی چې زه د رضا شم نو زما خبر واورم سوره بقره کې د انفاق مسله وګورم یا ایو الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم اے مومنانو خرچوکے خو پاک مال اگا چی تاسو گٹلی پا تجارت سرا دا غین از ما حق ورکے دا خدای حق سمر دے بندو یری گی کنا یاد دا خو ما دیر پا گرانا گٹلی دے اللہ پا کی زمان اخپل حق والی چی نیم بغوالی کدری مئی سب غوالی کسلورم ای سب غواری لکه بنی اسرائیل نوی سلورم اغوختا نو پا سلور و ذرو که بیت نظر رو پی اغوختی نو پورا چکتی نو شکنا دی امت تا اللہ آسان اکلا سلوی اختم رو پی دا سشی دی سلوی دا اللہ زمونگ نواری او بیا اموی چه گور انسان دا موائی چه سلوی خوی نو یو کم شوی نا يمحق الله الربا ويربي الصدقات الله حرام مال ختمي د سود مال ختمي په ژوند کې به ختم شي او د صدقات مال الله زیاتي زکات او ته زکات نوم یې خې زکات ویل شي ترقه تا نمو تا زیادت تا یو روپې دنه په سلوي اختزارو کې دنه زر روپې غواړي صرف دا څومره لکشې دي په دې باندې خوستایس پروا نشته دي فلاوی خیال کوا پاک مال چې حرام مال نه پردې مال نه مردار مال نه زکه چې زما په نوم یې ورکه نه چې زسنګ پاکه ما زمانم پاک دي نو ستا مال دی هم پاک وی ابیاوی ولا تیمم الخبیث منه تنفقون زمیدار او تاکثر وی کنا چې تاسو فصل راولې نو ګریټ پکې وکې نو هغه غټ غټ تی نواله وای چې دا تخم لا نور تی نواله وای چې دا بزان لجمع کو اچ کوم بیکاره پاتشي او خراب پاتشي پیدا ودا وځه پراتی کو سوک سوالګر راضی نو ورکوي ولا کنا نلوي ماته دې ډیر سپکو کاته زما پنوم باندې ردی مال ورکه ولا تیمم الخبیثا زما پنوم چې ورکه نو صحیح مال ورکا ردی مال مور کا زګه چې زما خواجت نشتا استاد په کار راضی نو ته په دې خوشاله چې قیامت کې تدا کبال راجم کم چې داستا صدقه او نفقه وا چې زما پنوم صحیح شي له لاس نو ورته ولې دې زړه را پیدو اعتماد پا اللہ کوا دا خواه غدر کری دی دی وجه نا پا دی ملکونو کی گورا خلق پازاب دے باران دا خدای رحمت تے او اغی پی دا سی تنگی چی اخدای با چی پا دی روزو که وری از راشی اغا غیر خبری کئی وی خان مخ که اسمان شینو دا کرلی ستر گوا او چی منگا تماکو والو خبر شو نوست وری از رالا دوائی اللہ تینا زکاتو باسی کنا تاسو خود اللہ پر نم نور کوئے کنا لے نشی استیستا سنا دا اصل عبادت تے دا احسن عمل دے یواز زمیدارنا دخاریو خلقو تومو گوران دید اللہ پر نم باندے کم شیور کئی چپلاری ملشی روری ملشی سامانی پاتیشی ام چه اغیی که گوری قیمتی شی نو اغیی نلکی کنه گڑای و موبایل و وغیره فا کپلی مپلی او اغا کوتو ناو بنینو ناو جرسه ایلکه دا خستا مال لی دا خود اغا مال نده دا اغا نا پاتیشو ستا میراس ده خلقو نیسلوار که نوی چه پاغبان ده اصانشی ولی پاغ گران ده او یغا خوب کی چالی دلیو نو پرتوگی او کمی سی نو یا خدای پاغ وی مونگا خواه کپلی طولی وی شلی دی خو چه دا سو چل ده نو وید دی دی سر تعلق نشتا اغا پردی مال تنده محتاجا دا اغا خپل مال خواه اغا او چه اغا روغ و موت او چه کل دا اغا سترگی پتی شوی ساتی نو خود نو بس مال د وارثانو شو دې سره دا غو حق نشته دې خلک عجیبه دې پدې نه پويږي هغه به عمل نه کړي هغه به قیامت ته دغه سي خالی لاسونه تلي هغه اوس پدې باندې نراټینګيږي چې تاسو دا غو جامې ورکوي کپڑے ورکوي نه هغه بیا سو قبلي یا نه ځکه اکثر خلک دمړو نه یریږي کنه نو دا غو جامې لاس نه وروړي د دې وجه نه دا غا کټو غا ډولې دل ترجمات کوي خي ولې ترجمات د دې ځای دی چې د نورو سامانونو د پاروم بیٹکونه او دیری جوړ کړی دي نو دا هم پکې کیدای کنه په څنګه چې دې خلقو څخه خیال لنو دا یو رواج را روان دی په خوانه ښه جمعات خو پاک ځای دی اته دغه سامان پته نه لګي ګوره والله رب العزت وی زما په نوم څه شی ورکه چې ستانه سیوا شو تا ته زه تنکړی نو ته دا چرته چاله ورکه سوک نه دی غریب او فقیر او مسکینو یا خدای الله وی دا سم کوا د دکان نه نوې نوزه شی راواخل او زما په نوم یې ورکم نو زه به رضا شم او ست اخرت به خسته شیم. او عمل نکې ته عمل ستوې مونږ ته عمل خیو کنه تا ته تر اوسه پورې مولانو خو عمل نه دی خوله او دا عمل قران خی مونږ نه خیو. قران وګوره هر خبره واضح کړی ده. بیا وی چې د الله په نوم کوم شی ورکه نو غره د دې مثال د څه دی دا غی دانه دی چې په زمکه کې یو ورځین نو چې زمکه قیمتي وي او سمبال شي وي نو هغه دانه زرغون شي او ډیر داسې بوټي او کې او داسې ګوره شي مضبوط شي ولیل ته زمکه برکتی او قیمتي ده کنه. نو الله وی دا ستاسو دی کستا زلو پا اللہ باندی مضبوطی او تا یو روپے زما پا نم باندی ورکڑا نو کم اصل حبت انبتت سبا سنابلا تا دی مثال داغی دانی دے چی او دانا دا او تی لیتی نروختی ووگی زرغن کلل فی کل سنبولت میتو حبا او پا هر وگی کی سل دانی دیم نو دی یوی دانی نصور جوڑی شوی و سوا وگ وسو دانی جوړی دی یوی ځانده ادنا مثال لې دا سی تخمونه راوتی دي چې سل دانی نه چې 200 دانی په یو یو وږي کې خپل نارمل مثال پیش کړي چاږي کې څوک شک نه کوي کنه. نو د مسلمانانو د انفاق د پاره چې ګوره شک مکوي تا چې دومره توکل وکړو چې تا شین لوټ راويست او یو جز غریب لدی ورک او خپل کده ډیر خوشاله نه نو چې الله تعالی په دې باندې سمره جر درکې دي تمګورا چیرې دلې نور کوم ولې سړی دا چرسیه بنګی دی هغه دې ملاستی او هغه دې ناستی او یبه کنه هغه دې خدای گمراه او شریه او فسادی چې تا ته لاس اونیو نو ستا ثواب کیږي ستا جری چرته نزی اسه نه چې شیطان د تداوی تعالی موږ د اسمان نه ملائکه را کوزو چې دی له خیر خیرات ورکا کله مکی معززمین نه بدل پاک خلق راول خدغه عجزان غریبان دي کنه اغه چې عمل کینو الله وته نه تپوس کوي نو دا نه وای چې را د عمل خراب دي زبې هغه چاله ورکوم چې مونږ او دس کینو هغه مونږ او دس ته اخلي دا ژوند رواج دی او رسم دی دې ته احسن عمل نه وای دیو جنہ کتابونه لیکي چاله زکات ورکې نو غره دعوت او نوې چې دا د خدای مال دی قبول وکه خلق وسره بازي جګړه کوي وی قبول وکه کنه نه وی ما قبول کړی دی خدای ته الله وی دغه ثواب نه کی زکه زما مطلب خو په دې مال کې نه وو زما مطلب چې دې بنده زړه رضا شي د ته سکون حاصل شي او تا غول تو شرماو چې تا ته دا خدای مال دې نو هغه جز کچا شو چې الله زه دومره کمزور شوم د خلکو زکاتونو خیراتونو تکین استم نو تا هته بل څه جوړ کړو چې چره و نه وې ستانیت الله ته معلوم دې انما الاعمال بالنیات چې ستا سنیت ته نو هغه الله ته قبليږي وګوره هغه ملامت کاو پدې کې ها تا په خوا خلق دا کارونه کول زکات خو به اول صحیح ورکاونه کار کاونه هغه چاله به ورکاو چاغي له به کار خدمت کولوخي وینزل جامع وینزل او زه پاکول نو غي له زکات ورکاو او الله رب العزت ویلو چې من او اذان او ساته خرج کوي لیکن د بد او رد او د زبادن نه او ساته دې سراغه عبادت ته نقصان رسی دیو سر شرطونه ذکر کړی دي یا ایو الذین آمنو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذان اے مؤمنانو خپل خیراتونه مه بربادوئ پس بادنو سرا او پس ضررونو سرا چوم دی ول مال ورکوم او کله چې بیا وخت شو تا باندې سو سخت رااله نو هغه پس دی له کولیګو چې دا کو توایا دا سوی نمک مردار دی چار کال دلزل زکات ورکوما اده ایڈو تا پوس نکی پا دیلاری نرازی و ایخو کئی کنستا زکات نخراب ای کنا دی بنده تا دورا نپوئی گی او دا امو آیا چکل مخل راشی نو دا امو آیا چتا سرما بد کری دی دورا خود خدای بنده تا پوس کوا کنا دا مرگا دا جوڑا و دا ناجوڑا نو دا ولی پاگی احسان که دا خپل مال خراب ہے خپل صدقات خراب ہے دا شرطونه دی په انفاق په سبیل الله کې قران کریم دا هغه سړي خیراتوم ذکر کړي چې هغه سره پیسې نه تشتور خان دی هیڅ نشته هغه به څنګه خیرات کوي الله وی قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقات یتبعها عظام خوګه خبره بایجان الله تعالی عمر کې مال عمره کې دی وخت کې خپشوم چې ما سره سشته نه او خپکیږم بس الله وی دا داغه خیرات نه ډیر به تر دی چې یو سړی ول ډیر سو ور کلو په سونو باندې خور پسې بدیر دی ور پسې کړي چې دا ګور د خوان د غستره ازما په شان ته دعا کیږي از سټ نه ناله نه چا پیریږي وګور دې چې دې بد خوان دی واسه ځان له خیرات خراب کو دا موایا فقه خبر اللہوی حدیث کی مرازی ان من الصدقت ان تلق اخاکا بوجه تلق دا املوی خیرات تے چخپل رور مسلمان صدی پرون تردی باندی پخند پیشانے باندی خبری اکڑی باس تا دیر لوی خیراتو شد دکتا غزل رضا شکن خوا لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہوی خیستا عمل گورم اس غم بنی اس خوف یرا بنی وکه اخرت لدی دا تیار یو کو تا باندې اس پریشان نه دا بس مونږ به د جنازه وکو او زه په مخه باندې خوشاله د مؤمن مسلمان د جنازې دې کټتا په فقہ کتابونو کې سریر وای او سریر د جنت هغه پالنګ ته وای ګوره در دیو جنې دا نوم یې خېد چې ګوره مؤمن یې کنه نو دا داغه دا جنت هغه پالنګ دی دی اوس مونږ پاغي باندې وخیجو خو چې عمل احسن ښه نو د مؤمنانو عمل یو دا دی چې مال د الله په نوم ورکی نو هغه کې دا شرطونه دي خیال دې ساتي ګوره نو کاغه یو روپۍ ونوم خدای به دومره ډیر کی حدیث کې راځي چې دا مؤمنان چې د الله په نوم څه شی ورکی کنه نو الله وی زیدا سي ساتما ورا الله ته در صفتا چې لکتا سو د اسپ بچي واخلې اچا پیرته نګرزه اروز چیر دی وسخري چې ول راولما پسند کیو نه هغه په بادامو ساتو بادام خلق نشي خوړې دومره سره محبتي هغه ته بیان وای کنه چې ساتي الله وی تاسو هغه خپل بیان داس نشي ساتلې چیزو دا مسلمان بنده آغا صدقاو نفقسنگا ساتماو دیرو میں دوریو میں چی قیامت کے وقتی نغرو نجور شده با حیرانی چی اللہ ما خدور عمل نو کرده دویم احسن عمل داده چیزو منگیو بل سر زندگی دا ضرور ولیشی دا دا عزیز ولیشی دا دا همدردیشی دا یو بل تا پوس پختنا خالص د الله د رضا لپاره چې نبی علیہ السلام د مسلمان مسلمان باندې یو سو حق دی نو یو دا دی چې بیمار شي نو تاسو به کوي دویم دا دی کچره مرشه نو جنازې پس به رواني دریم دا دی چې سلام یو کو نو دی بوله جواب ورکي څلورم دا دی چې هغه سو ولیما او سو خیر خیرات کړو دلې دعوت ورکنو قبلی به پینزم داده چه ات تشمیتو ازا عطاسا چه کل آغا ترشیو کی کنا نو دی بوت اوی الحمدللہ نو تو بوت اوی چه ارحمو کلا دا حقوق دینو مونگ دیتا دو عمل نوائیو مونگ پا نفلو لاریو تو خود ایبان دا عمل دا ہے اجر و سواب پا دی ملاوی گی ستا نفل دی تا نرسی کتا دیر نفلو که خوچستا دیزه که نقصان دی خپل رونه ده نه خپه دي، مور او پلار ده نه خپه دي. حدیث کې راځي چې خپل مور او پلار ته یو ځل قتل د قبول شوی حج عمره ثواب ده. او صحابي وی چې موږ وته اړو خزونه، نبی علیہ السلام یې ولي استا شک دي سو الله په ثوابونو ستړي کیږي یا خدای ته نو خیال کوي یو خو سړی را مجبوری او چې پوئیږي نو چې مور او پلار ژوندي نو چې ونه خوځیته نه د خدمت مقایده دومره اجر او ثواب ملاویږي. دا خاست عمل چې قرآن هر ځای وی وبالوالدین احسانا، ی خلق مور او پلار سره احسان کوي. احسان دا نه دی چې ته دلته کې مور او پلار دې کلی کې نو چې ته کلی ته لړ شي نو هغه دلته کې دا ولي دا دشمنان دیستا چې ته یې راځم او سره نه لګین چا به چا سره لګی شي دا ډیر لوی نقصان دی، لوی تباہی ده. قران په دې څومره زور لګولې دی او سنت وی د جنت د میانس دروازه ده، هغه دروازه باندې غسلې نشیت لې چې پلارته نه خپایي. دا ګران کار دی، پلار خواسي په خوګه خبر رضا کیږي چې سار لړشي او تاسو یو کې چې بابا څه ضرورت شته، ډاکټر ضرورتي کله پیسو ضرورتي کله سبزی او ماته ګډي چې وکما خبر او کا الله بدن رضا شي، مور او پلار بدن رضا شي. په دې ستانه سلګي احسن عمل دار، احسن عمل دار چې روزه را روانه ده څومره برکت میاشت ده. پدې کې خیستا عمل له خیستا عمل له بالکل د آخرت غار سو اسانی د هغه سړی لپاره چې کورونه دی او پکړای ورکړی دی او کرایې دار ته وی چې د روزي بال نه غواړم، د روزي کرایې نه غواړم، دا مې ته معاف کړه. په هغه جزان باندې به روزه خپل یوزي ډیر به خوشاله شي، ثواب کوي چې را نایک کوم سره ډیر خو کړ الله دې ول زمرا نور ورکی مصطفی ثواب کې نصیب نشتا. تبګه د روزې میا شوم سن غني چې غدا ستیر شو او تبګه سه حاصل نکړو. نبی علیہ السلام دری خبرې کړي وکنه چې په ولې تبو خوت وي امين او به خود امين او به خود امين. هغه تاسو کوي مونږ خو پور نه شو وی چې ما پکړه نو جبرئیل راغی اما ته وی چې چا مور او پلار ژوندۍ اومنته او د په جنت اونګټونه دې دی هلاک شي نماوي امين. او بیا وی چې چا باندې د روزي میاشراله او د تپکی د ګناو نو معافي او نشوان واغه دی هلاک شي نماوي امين. او دې وی چې کله زمانم واغستې شه محمد صلی الله علیه وسلم او هغه دومره ونوي چې صلی الله علیه وسلم نو دې دې هلاک شي نماوي امين. ګوري احسن عمل دا دی ښه ادي بناتو نو یا محمد بابا کی یادی صلی الله پکې نه نه هغه پخپل وای انا بسامعين حضرات وای رضا سمر تاسو خو احسن عمل نه پیژند بنګ بویل شي او دې به یو بل سره خبرې کوي. اما صلی الله کته تلاوت کئ نوم با تلاوت بن کې ځکه دا اذان جواب واجب دی چې هغه څنګه وی هغه سبا سره وای لیبلوکم ایکم احسن عملا خستا عمل د نه پاتې شو الله رب العزت وای کنه. روزه پس اختر را رواني نه باغی کې ډیر لوی درمن دی، ډیر لوی میدان دی او ډیر لوی سیزن دی چې ته پوهیږي چې زمانه سوخ خپدی ورګه اختر ورځ سار مال زما چې صفایو سره وکما خیر دی کما ته ګنا نه دی هغه ته ګنا دی خو نه زب لړشم ز په دې غنو باندې خپې کېدم په کانټو باندې خو لیکن زب سره خپل صفایو کم څومره لوی خبره ده چې نبی اسلام وی چې مسلمان بل مسلمان ته په مینه باندې وګوري ناگناونا تی نو دوڑیگی هر ځای کې الله مونږ تاسو نه کړی دا بانه غواړي همغه احسن عمل نه پیژندل نو ليبلوکم ايکم احسن عملا دا خبرې زکه کو زمون قصو تساجت ته که قصو کو نو سو زمون دې تاجت ته چې اوس په دې 24 غنټه کې زمون دا ژوند تیریږي نو مونږ لدا عمل مخله راضی مونږ ته نه محروم یو مونږ ته نه غافل یو نو چې دا غفلت زمون نه لری شي او که چیرې مرګ راشي دا څه ناصافه کنا نو ان شاء الله چې زمونږ با الله تعالی پاکي خو صرف په دې زړه کې یو درد دی هغه پیدا کول غواړي توبه زمونږ دا زندگی څنګه زندگی ده چې رونه یو بل سره خواګنه دي مور او پلار اولاد یو بل سره خواګنه دي خپل خپلوان آیت راغلی د سورته اعراف خذل عفوا وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين مطلب دا چې پیغمبره معافی ځان سره کا معافی ځان نه ملي ریکوا او خپل کار کوا امر کوا دعوت ور کوا خلق ته دین خیا او کم جاهلان چې مخې لرازي او چیړ کوي نو مخ ته نواړوا نبی علیہ السلام وی چې پدې په انشومه جبرئیل امین راوي هغه ته وی داس دي چې الله دا درې خبرې کړې دي ماته جبرئیل امین وته وی چې د دې شرح دادا چې سل من قطعکم پل ولی ستوي دا ته خپل ولی نه وی چې ته وته وی چې کرا سره کلی کور کئ نو کومه با او کنه کئ نو بس زمایي سجت نشتا دې ته حسین رحمین وی دې ته مکافات وی د عدل بدل کار وته وی نو دې کې حسین رحمی رانه لا اگر صلی اللہ رحمی چی حدیث کی راضی چی دائل اللہ دخپل نم ننم کٹکو در رحیم نا او در رحمان نا نسل رحمی و تکیخو دا او حدیث کی راضی چی دا صلی اللہ رحمی رالا او دا اللہ دا ملانا چاپیر شوا نا اللہ رب العزت و توی چی مح لکا مشر صلی معزز کنا اولو کی راشی دا چان را تختی او دنه چاپیر شنو دی او ته مکاله کس کوي الله رب العزت او ته مکا اغي او توي بل زينشتنو بس د خپل ولید کټ کې دونه بل زید پنايه نشتا یا الله زکه تاسر عالم وی الله رب العزت او ته وی چې خام پدې رضای چې ان اسلا من وصلک واقطع من قطعک چ هغه څوک به وساتم چې ته یو ساتلې هغه څوک به ورزوم چې ته یو ورزولې نو به لاس وېستو بس وي په دې خوشاله یم ناصل رحیمی سشوا چې نن مونږ یو بل چیرونه یو بل سره پل خپلوان یو بل سره داس شي سره او خواخ یو بل سره داس شي نو قران کریم ویلی یو مقام کې سورته نور کې د خلق دا رسمی رواجی کارونه لري کول دین آسان کړي ویلی چې لیسا علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج نشته په معذور خلق باندې په دین کې سختی څنګه چې کوم دین کې سخت کارونه دي نو هغه په ندی فرض هغه تماف دي jihad لذي نزي سخت کار دي جمعه منزل لذي نزي سخت کار دي د اختر منزل دې نزي صح کار دي هجرت دې نه کوي صح کار دي په دې معذور باندې الله صح کار بن کړي معاف کړي دی وته د جمعې مونږ داسې نو لکه مونږ چې کوو هغه به داسې لکه ټول محمدي کالونی وسوته مونږ مچر نه وایو ها مو وایو محمدي کالونی چې یو جمعه ترا جمع کیږي نيره دې به سمره لوي شاني زیونه کم دی زیونه د سکول لپاره شته د اسپیټال لپاره شته او د جامع مسجد د پاره نشتا. نو حکم داو چې دومره خلق به ټول په یو ځای کې راجمع کی کې امانه به ټول یو جماعت ته راجمع کیږي نا ګران کار دې رشی کنه. نو معذور خلق ته معاف کو. نبی امر پسې وی چې ولا اعلان فسکم نه پتا سو باندې سحر چشته دي ان تاکلوا من بیوتکم د خوراک په مسله کې دا ډیره مشکله مسله د خوراک مسله. الله وی خوراک څومره کورونو کې کول شي یا هوستا سو خپل بيدونی کور دې کنه. ناولې دایات کړي چې ان تاکلوا من بیوتکم خیر دې ګنا نشتا که خپل کور کې خوراک کوي دې خو ضرورت نو کنه ذکر چا ته پته راځي خپل کور کې سګونه نه خپل کور کې بل چللې خان خپشي کنه پیماته 16 سالن کې خود سارانه بینډې وی غیره تماخم او په لته وی او زید کورا یا ناراضي کوټل کې شپوکړه کده بل چا دیر کې شپوکړه امینتونه و تکیگی او خان نرزا کیگی. اللہ رب العزت وی لیسا علیکم جناحن انتا کلو من بیوتکم دا غستاخ پل کور دے دا سخبر دا که یو وقت که دا سوچ استا دا طبیعت موافق نوا نویس خبر ندا ور انسانی استا مور او پلار دی دا غستاخ پل رسوائی دا دا سمکاوا نیوی دے پوکو چی باچا خپا شوی دے نلاوی مکه خیر درس چی بیا با الله خیر کی شکر و باسا چې دا رزق دل درک الحمدلله وایا دا سه خلق وی چې غیبا بینډه سکه سړی چې و چې بوم نمومی تا د پیغمبر نو ویلی چې ځان نه لاندې تا ګورا نو جون بدر باندې خطیریږي یو ادا بیا اور پسې وی او بویوتی آبائکم کد پلاران نه جدا شوی او پلار کړه لاړی ډوډۍ د تکی خدانو ست مکه واسطه ست زیده او بیوت امهاتکم یا کورونا د مهندستاسو چې جدا شوی او مور کړه لاړی ډوډۍ تکی خود پمینه باندې د تنور خمبيره ډوډۍ او کوچی کې خود چینی پیواچولا ډیر خوشاله شه مور داسې مینه کوي کنه وګوره مصیبت خدا دې کنه کور ته ناراضي به نذیر وبدنه تاسو کوي چې هغه ته ډوډۍ کیږي او ته چې ما خړلې ده نو زه وکې ده کوم ځای مور کړه تلم او کنه به به د لاس ډوډۍ خوري راخوګي کنه اذن نور څه تاسو نه کوي کنه ډوډۍ هو کچاره سپه راشي نو وي تو وته واچي کنه یا خدای توبه زموږه معاشره دي خراب کړې نه غو بیا مور کړل ورشي ډوډۍ به وخوري دا ټول د قران نه ناواقفي ده کدا قران زموږه په معاشره کې په ماحول کې دا سه لوستې شوې نو دا آیاتونه به کې راضي کنه سورته نور په کې راضي سورته احزاب په کې راضي سورته نساء په کې راضي چې نبی علیہ السلام ویلو چې که زنانو ته وخت نه نور قران نشیز د کولې سورته نور خو ته وای د خدیزه لپاره الله نازل کړی ده کنه نو چې دغه ماحول سمشي ټول زندگی به هم سمشي خو او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم که خویندو کړه لړشه نو خره دا د صد زین دے کرونو کرا لرشے نو دا صد زین دے کترونو کرا لرشے نو دا صد زین دے کپپوگانو کرا لرشے نو دا صد زین دے کماماگانو کرا لرشے نو دا صد زین دے کماسیگانو کرا لرشے نو دا صد زین دے ٹولی گو رہا داولی دمرا تفصیل قرآن سے نکی خبر دیر ضروری نو او صدیقکم یاستا یو دوستی دا سی چی بے تکلف دوستی نو کاغذ لم المستیاو کی نو غوم قبل و انکار مکوئے تینا جی تا پوئے گی چی دا دوست زما پشان مخلص مسلمان دے انکار بنا کہ ازی کدی سرارور ولی فگی گی کنخان خو بی تکلفه دوستو ولی چې تلرشی نو آغا در چرگلال کو نو چی بی آغا رازی نو تبا مولا چرگلال نو ولی زان تگرانه ای چی سو تیاری نو آول راوالا نو دا دوستی بچاری نو ختمی گی قرآن گورا اصول بیانی مونگتا دی زندگی لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ وی خیستا عمل داره عقیده مضبوطا فاللہ بانده اعتماد او مالی او بدنی عبادت پا صحیح طریقہ بانده پا سنت طریقہ بانده نبی آده آغا زی غم نشتا مونگ دامت لبو چه مونگ سرد آغا زی غم او فکر ده چه دا بسنگ آسانی گی ندا پا دی بانده آسانی گی چه ستا عقیده دا قرآن نئی ستا عمل دا قرآن نئی و دا سنت نئی که اغلق لگ عملی لیکن اغلق نده اغی تسپک مگو را حدیث کی رازی چه او عمل تسپک مگو را او مد خپل رور بائی صدقی تسپک گو را حدیث کی رازی چه گاون که تتا سشی راو پا پلیٹ کی راو چت که دغا سوا نئی سوا اغز و کھوری نا ده بیزی یاداری اوشی او غیر او چتکلنو دیر پا مینیت نواخلا میخورا خیر دیا پلے وردوا لیکن چی اغا خوش آلشی چی زمان صدقه قبول اکلا نو قرآن او سنت مونگ تدا احسن عمل خینو زمونگ مطلب داو چی مونگ اخپل زندگی دو قرآن او سنت پا دی قالب کیوا چیو چی دا دومره زور شورو دے شیطان زور دے دا نفس زور دے دا ټول نو دید پارس مقابلہ پا کار دا کنا نو آغا مقابلہ مونگ پا قرآن و سنت سرکو چی شیطان دا وسوسو نبچ شو دا آغا خیستا عمل لے چی اللہوی تاسو باندی ازمیخ کم چی کمی او پا تاسو که خیستا عمل والا شو احسن عمل دا دے دا لنبی سیزو ندی ضروری سیزو ندی او دا نور خوبیاد درجاتو یو سړی نسکیږي نو کوي دي او د دې په تاسو کېږي باقاعده چې حدیث کې راځي چې دا بنده قدم به اوچت نشي قیامت کې حتی اوس الان 40 چې سلور خبرو تاسو بته نکی ان عمره فی ما فناو چې دا دومره عمر دې پس کې ختم کړي دي دا بولی وای زګدې چې قیامت تلل شي نو الله رب العزت تبوي چی اللہ مونگ دنیا تواپس کا نعمل صالحا چی مونگا سنیک عملو کو مونگ خونا دے کڑے اللہ بہتوی چی ماتا لش پیتکا لومر نو در کڑے پنزوس کا لومر نو در کڑے ولم نعمر کم مائی تذکر فی من تذکر ترا شو گور جنتیان داغی ام دغا امرو اوغی پاکستان داس زیتا ورسو مرتبی حاصل کڑے تخپل عمر پسو کی خراب کرده وعن بدنه فی ما افناو او دخپل بدن او صحت تا پوس بطنکی چی دادی پسو کی پناہ کرده او خراب کرده فی ما بلاو وعن ماله دا مال تا پوس بکی چی گٹل دی سنگو خرچ کرده سنگو دا سو چی مالی حرام بود بجائی حرام رفت تو بس عجیبا کار دینو وروس جماعتونا جوڑی گی کاروبار جوڑ شوی دی دا جماعت تی نو دقا دا بل روان شی دا سلا کاروبار دا پار چی دا خلقونا پی کمائیو کی نو دی که دا اللہ رضا شوا دی تساجت تی دا قرآن وی چی خلق مجودا کوی چی او جماعت کی را جمع دی دیر خیستا جمع دا چبلی و سر جول کنو سا پلا سا دی پلا تفرق براشی او کارم دا اللہ دا رضا دا پارا نی نو دیتا خواه احسن عمل نوی چی پا بیان کی بداوی چی نبی علیہ السلام ویلو چی چا دمر جماعت جول کن لکا تیتار جالا نو خدای بولا جنت کی بنگل جول کی نو خدا ندکنا اخوستا دا کاروبار شی ندکنا اخو دا اللہ دا رضا دا پارا احسن عمل په دنیا کې دا او تپوس بتی کیږي عن علمه ما عمل فيه چې علم خو دې کړو په عمل لې پکړو کنه سار مانځله پاسې دې شوې څه عمل لې پکړو خلق ته دې داغي صحیح لار خول شو کملار چې الله ته رسیدلې ده ناغه ته وته بیان کړی و د خلق د عقیده او د عمل اصلاح دې کړو نو تا علم سره کړو چې ستا خوا کې اجزان غریبان په تیار کې پراتو هغه اجزان د دینم نو خبرو څګور دالن یو مصیبت نه ده کنه خلق ته پوسونه کوي ویره د ماسپخین مون را نه قضا شوی دی نو دا بیا ماسپخین کومه یا خدای سره ډیر خپشی پدی باندې چې بیا ماسپخین کې خو ټول منځونه دي ځان له خراب کړو تا نه چې ماسپخین مون قضا شوی د راتلون کې وخت نه به مخ کې کې دمازی گر دمانزه نبی مخ کی که او که رستو دیکن دمازی غر اغا دیو نشو نو که بیادی ما خام اغا نو اغا دیو نشو تا تا قرزشتی او تا دو وقت منزو نکه دا با مخ کی که هم یو خواغا دا چترالی ایمامو لارو دا خو عذر دیکن نا دا خیر دی یا ستاییرو او دا بل وقت ندی رستو که دا نوې دار ته چاویلو چې بیا ما مسخوتن مون به بیا غ مسخوتن کې نو همین کې چې واغ ټول ځولن شو فقهاوی غ فاسد شو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې اوسړې د خپل مانځنه نه خبر کلی تبزی سلور رکعات بکی فلارې باندې دل تبراشی پرمون بکی الکه که امام پسې ودرېږي نو ټیک د پوره کوا اجزان لکه خود ورکه تبکه کنه نو حضرت عمر رضی الله عنه یو سړی ولید چې هغه سنت ور سره کول حضرت عمر ورتوی چې سنت کینه دا فرض پوره کا کنه تابان چې الله فرض کم کړی دې در باندې صدقه کړی دا نو الله صدقه نه قبلې نو دا علم خدا مرتبه ده او دا مقتضا ده چې څومره ماحول دی نو چې هغه ټول پرانا کی استاد وته خبره کوي یا خلق تنه تپوسونه کی ځان پوه کوي کاغذ مانځوي او کاغذ زکات وی او کاغذ روجي وی دا علم خدا مقصد وکړه دا سلور تپوسونه وا قیامت کې الله کوي او دې ته قدم بنو چتیږي سو پوری چی دا تپو سنت ننی شوی سوک بس ای جواب ور کی چی ما خپل عمر پدی کی خرچ کرده دی چی استاد دین خدمت میں کرده دی استاد قرآن خدمت میں کرده دی او ما صحت پدی کی زور کرده دی چی استاد دین کی لگیاو ما او ما مال دا سی گٹل دی دا سی میں خرچ کرده دی ما علم کردو اچی دما سمر کیدنو او چی دا نی نوغت حدیث کی راضی چداری او په حق کې بالاوی چوی نسې نو الټو په جهنم کې ورځي چې خپل حقوق یې نه ادا کړی ښا موږ نن دې په راغلیو چې خپل حق ادا کو خپل وګونه بوج لري کو او قیامت کې بیا زموږ لاس گریوان ته لاس نه چوي چې موږ ته هم سنو ویلي الله توفیق راکې چې الله موږ تسرا کړی چې هغه بیان کو او د مخلوق خیر خوایي وشي خاص د الله د رضا لپاره او دا ژوند سکون تیر شي او د آخرت دا غډیر لوی غم نه الله مونږه بچ کی واخر دعوانا الحمد.